Wzięć to skarb. Skoro już mam Prolivert Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. Prolivert Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 czerwca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zapowiada się wysoka frekwencja, głos na prezydenta oddała już do południa 1/4 uprawnionych. Wielu Polaków za granicą, by oddać głos, pokonuje kilkadziesiąt, a czasem kilkaset kilometrów. Za chwilę będziemy we Francji. Ukraińskie drony zaatakowały 7000 kilometrów od frontu, na dalekiej Syberii. Na początek jednak pilna informacja sportowa. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Polka po zaciętym meczu pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 1-6, 6-3, 7-5. O tym pojedynku więcej już za chwilę w naszej audycji sportowej Trzecia strona medalu. Za półtorej godziny poznamy najnowsze dane o frekwencji. Z danych ostatnich Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że dzisiejsze głosowanie na prezydenta może być rekordowe. Po 5 godzinach od otwarcia lokali wyborczych frekwencja jest wyższa niż 2 tygodnie temu. W pierwszej turze wtedy było to nieco ponad 20%, teraz jest prawie 25%. Najwięcej uprawnionych poszło głosować w Lublinie, prawie 29%, mówi szef PKW Sylwester Marciniak. Drugie miejsce Toruń 27,99% i trzecie miejsce Bydgoszcz 27,67%. Natomiast najniższa frekwencja, ale i tak powyżej 20%, to jest Gdańsk 20,09%. Drugie miejsce, ale tu już jest znacząca różnica, to jest Wrocław 25,13%. Kilka godzin drogi, by oddać głos. Na taki wysiłek zdobyło się wielu Polaków mieszkających we Francji. Nad Sekwaną można głosować w 22 komisjach, ale wielu Polaków i tak musi pokonać setki kilometrów. Niektórzy zmobilizowali się dopiero na drugą turę wyborów prezydenckich. Rejestrowaliśmy się 3 dni temu, żeby tutaj oddać głos. Także 200 kilometrów specjalnie jedziemy tutaj. Motywacja jest, bo każdy głos się liczy. Także dlatego przyjechaliśmy. 2 godziny. Dopisałem się mniej więcej tydzień temu. Było to bardzo ważne dla mnie móc zagłosować w wyborach prezydenckich. 3 godziny drogi. Oczywiście duża mobilizacja. Jestem Polakiem i to jest obowiązek, żeby oddać głos na swojego kandydata. No 2 godziny w jedną stronę, więc trochę się jedzie, no. Ale nie, obowiązek jest. Tak nauczona jestem. Idziemy na lunch i wracamy. W konsulacie w Lyonie z Polakami rozmawiał nasz korespondent Stefan Folzer. Głosowanie w Belgii przebiega sprawnie. Przewodnicząca jednej z komisji, Kaja Zalewska-Dufour, mówi, że nie trzeba długo czekać, by oddać głos. Nie ma kolejek, jest więcej komisji wyborczych w Brukseli i w Belgii generalnie, więc wydaje nam się, że te głosy się rozłożyły na Brukselę i na kraj. W kilku momentach w ciągu dnia kolejeczka się stworzyła, ale w środku. To nie tak, jak wcześniej widzieliśmy kiedyś na zewnątrz, wzdłuż budynku. Nie mam większych tłumów w komisji. W Belgii do głosowania zarejestrowała się rekordowa liczba Polaków, ponad 23 tysiące, o 2 tysiące więcej niż w ostatnich wyborach parlamentarnych. Ukraińskie drony eksplodowały na Syberii, około 7 tysięcy kilometrów od linii frontu. Bezzałogowce zaatakowały cele w obwodach irkuckim i murmańskim. Nie wiadomo, czy pokonały taką odległość, czy użyła ich grupa dywersyjna działająca na miejscu. W obwodzie irkuckim bezzałogowce eksplodowały w rejonie Usola Syberyjskiego. Celem ataku była baza wojskowa. Na miejscu pracują strażacy i służby ratownicze. Przyjechał także gubernator Igor Kobziew. Natomiast nie ma jasności, jakie obiekty atakowały drony w obwodzie murmańskim. Gubernator Andriy Chibis poinformował jedynie, że uruchomione zostały środki obrony powietrznej. Wcześniej ataki dronów zarejestrowano w obwodach graniczących z Ukrainą oraz w centralnej Rosji. Kremlowscy politycy zagrozili Ukrainie odwetem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Gry, zabawy, malowanie twarzy, turnieje piłki nożnej i pokaz sprzętu służb mundurowych. Takie atrakcje czekały na najmłodszych na festynie z okazji Dnia Dziecka w Białymstoku. Zobaczyłam dmuchance i byłam jeszcze na tanecznych zajęciach. Wylosowałam bransoletkę. Mi się najbardziej podobało ten Straży Miejskiej występ, gdzie jak się ktoś zadławi, to był pokaz. Tematyka jest ogólnie o bezpieczeństwie, są kolorowanki z bezpieczeństwem związane. Prezentujemy smogobusa, czy też drona służącego do sprawdzania jakości powietrza w naszym mieście. Strzelałyśmy też z pistoletu, wiatrówki chyba. Ciężkie to było. Może na pewno zobaczyć robota psa, jak stare komputery, jakie były pierwsze komputery. ONZ ustanowił Międzynarodowy Dzień Dziecka w 1954 roku. Na świecie obchodzony jest w różnych terminach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wieczór niemal w całym kraju burzowy, z wyjątkiem północnego wschodu. Tam też najchłodniej, teraz maksymalnie 22 stopnie, najcieplej z kolei na Dolnym Śląsku do 28. Autopromocja. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Cotygodniowe spotkanie z pisarkami i pisarzami ze wszystkich kontynentów. Wszystkie książki świata. Czas na Maję Lundę, Norweżkę, która opisała m.in. historię pszczół. Właśnie ukazała się w Polsce jej nowa powieść Czas zatrzymany. Z tej okazji pisarka odwiedziła studio imienia Agnieszki Osieckiej. Sama czułam się tak, jakbym była częścią jakiejś powieści, dlatego że też piszę opowieści dystopijne. Zapis spotkania wyemitujemy na naszej antenie już dziś po 20. Polecam i zapraszam, Michał Nogaś. Zapis wideo na naszej stronie Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 30 lat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Kult, Me and That Man, Deserter, Farbenlere, Big Sets, KSU, Spięty, Pablo Paweł i Ludziki, Shaking Duty i jeszcze więcej dobrej muzyki. Zew się budzi. Festiwal, gdzie spotykają się legendy i nowe odkrycia. 27-29 czerwca. Cisna. 3 dni koncertów, natury i atmosfery, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety i szczegóły na zewsiebudzi.pl. Organizatorem wydarzenia jest Zew for Men. Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo Valerin o to dba. Na noc weź Valerin sen, Rześko, zacznij nowy dzień. Suplement diety Valerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen, zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A rowerek biegowy Caribou Magnesium Pro znalazłam na Allegro za 249 zł. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7,5 minuty po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Dzień Dziecka w trzeciej stronie medalu uczcimy dziś w składzie. Norbert Michalak i Dariusz Urbanowicz. Będzie sporo o kolarstwie. Kończy się 108. edycja Giro d'Italia, a my z mikrofonem odwiedziliśmy kolarskie zawody Enduro MTB w Srebrnej Górze. O co chodzi w Enduro? Omawialiśmy w trzeciej stronie medalu przed tygodniem. Co dzieci lubią najbardziej właśnie w tej konkurencji kolarstwa górskiego? Można podziwiać widoki, takie ładne, i stawać na wysokości swoich zadań. I to jest fajne, jak ci się uda, albo się właśnie nie uda. Bardzo polecam i cześć. Cześć. Od Anny Matusiewicz dowiemy się, za co lubi, a za co nie lubi skoków dale. Na pewno nie za piasek. Grudzi, potem muszę 5 razy ja się myć i tak razi gdzie do prania, bo jest cały żółty, więc na pewno nie za piasek, ale myślę, że za te emocje. Porozmawiamy także z młodym kierowcą Aleksandrem Rutą, który marzy o Formule 1 oczywiście, a tymczasem ściga się w tej Formule 4. Stojące starty z procedurą jak w F1, ze światłami, które gasną, i sama reakcja, i dużo można stracić, dużo można zyskać, to lubię. A może ktoś z Państwa był wczoraj w Pradze na Grand Prix Czech i widział efektowne zwycięstwo Bartosza z Marzlika? Dziękuję wszystkim kibicom, którzy przybyliście, bo naprawdę byliście moim dodatkowym motorem, także dziękuję. Polska górą, jedziemy dalej, dzięki. Jedziemy dalej, bardzo mi się to podoba. To chyba chodziło o Pudziana, prawda? Bo on tak zawsze... Polska górą. Tak. Myślę, że wielu z trójkowych kibiców spędziło sobotni wieczór przed telewizorem i śledzili Państwo finał Ligi Mistrzów. Ole champion! zabawa na całego, oczywiście wygrało PSG. Tak, z Interem Mediolan. No tak, ale nie wszyscy potrafią się tak dobrze bawić. Zamieszki w Paryżu to coś, co podobno drobne. Zatrważa. Tak, drobne z ofiarami śmiertelnymi. Daj spokój. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. 2 2 i 7 3. Może z gratulacjami dla Igi Świątek, a może dla Jakuba Kochanowskiego, który wczoraj zmienił stan cywilny. Chodzi oczywiście o naszego wicemistrza olimpijskiego w siatkówce. Teraz porcja świeżych wiadomości ze świata sportu. Iga Świątek zrobiła sobie fantastyczny prezent z okazji wczorajszych urodzin i awansowała do ćwierćfinału French Open. Starcie z Jeleną Rybakiną jednak nie zaczęło się pomyślnie dla polskiej tenisistki, bo przegrała gładko 1-6. Z czasem jednak zaczęła budować przewagę, choć łatwo nie było. Drugi set skończył się do 3, a trzeci do 5. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Jelena Świtolina, która pozbawiła marzeń o wielkim szlemie znaną w Polsce i lubianą Jasminę Paolini 4-6, 7-6 i 6-1. Qinwen Zheng, Chinka, wiadomo, czuje się na kortach Rolanda Garrosa bardzo dobrze. Trudno się dziwić, bo to w końcu mistrzyni olimpijska z Paryża 2024 dziś odprawiła z kwitkiem Ludmiłę Samsonową 7-6, 1-6 i 6-3. Wioślarska czwórka podwójna Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański zdobyła brąz Mistrzostw Europy w Płowdiwie, mówi medalista olimpijski z Paryża Dominik Czaja. Nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji wiosłować w jednej łodzi tak przez okres zgrupowania tutaj przedstartowego, bo tą osadę utworzyliśmy 3 tygodnie temu. Naprawdę dobra kultura pracy i fajny kolektyw udało się stworzyć na ten czempionat. Wioślarstwo, sport piękny, żmudny, ale naprawdę fantastyczne emocje. Wczoraj złoto, przypomnę, wywalczył Debel, czyli męska dwójka podwójna Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. Po latach do rywalizacji wróciły polskie ósemki, 5. miejsce mężczyzn i 6. kobiet. Wielkie brawa. Trwa walka o piłkarską ekstraklasę w Płocku. Finał baraży. Wisła gra z Miedzią Legnica. Jest 41. minuta spotkania i bezbramkowy remis. To już oficjalnie Matheus Cunha został piłkarzem Manchesteru United. Brazylijski napastnik występował dotąd w Wolverhampton Wanderers. Umowa ma obowiązywać przez 5 lat. A piłkarze Los Angeles FC zagrają w klubowych mistrzostwach świata. W barażu pokonali po dogrywce meksykański klub Ameryka. Zwycięską bramkę dla gospodarzy w 115 minucie zdobył reprezentant Gabonu Denis Bouanga. Na 4. miejscu siatkarze plażowi Bartosz Łosiak i Michał Bryl zakończyli turniej Beach Pro Tour rangi Elite w Ostrawie. W meczu o podium biało-czerwoni przegrali z czeskim duetem Ondrej Perusicz, Dawid Schweiner 0-2. To teraz jeszcze wspinaczka sportowa i Puchar Świata w Denver. W bieganiu po ścianie, czyli tej naszej ukochanej konkurencji wspinaczkowej, to jest ten wyścig na czas. Bez naszych medalistek tym razem Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka mają wolne, ale i tak Polki pokazały się z bardzo dobrej strony. Natalia Kałucka była druga w eliminacjach. W pucharach pobiegnie również Patrycja Chudziak. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Australijczyk Oscar Piastri z McLarena wygrał Grand Prix Hiszpanii, 9. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. No, na torze Circuit de Barcelona Catalunya w Montemelo był jego zespołowy kolega, drugi Brytyjczyk Lando Norris, a podium uzupełnił Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Piastri umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Następna runda Grand Prix Kanady za 2 tygodnie w Montrealu. Gramy i za chwilę obchodzimy Dzień Dziecka po kolarsku. I'm not afraid to 17 minut po godzinie 17, trzecia strona medalu, tu trójka, no i za chwilę przeniesiemy się do Srebrnej Góry na Dzień Dziecka, który się odbył dzisiaj pod szyldem Enduro MTB. Wiesz, co dzieci lubią najbardziej, prawda? Jeździć na rowerze. Ojciec. No, pewnie. Dostawać prezenty też. Tak, no i lubią się bawić. No, my też jako dorośli bardzo lubimy się bawić. Może nasze zabawy wymagają trochę premedytacji, ale to nie znaczy, że odmawiamy sobie zabaw. W każdym razie okazuje się, że Enduro MTB też może być świetną zabawą. No i dziś właśnie Dzień Dziecka na zboczach wzniesień wokół Srebrnej Góry właśnie się odbywał w ramach zawodów MTB, Enduro MTB Series. Posłuchajmy, co tam się działo. Cześć, jestem Leon, mam 12 lat, już od prawie 8 lat jeżdżę na rowerze profesjonalnie i można bardzo fajnie się pobawić, nawet młodsi, starsi. Świetna zabawa, byłem już tu wcześniej w Srebrnej Górze. Jestem Bartek, mam 13 lat. No i jeśli chodzi o zawody, fajne były, ciekawe trasy. No jestem tutaj na zawodach pierwszy raz, jeżdżę ponad rok i podoba mi się bardzo. Można podziwiać widoki, takie ładne i stawać na wysokości swoich zadań. I to jest fajne, jak ci się uda, bo się właśnie nie uda. Jestem Stefan Chełmecki, mam 8 lat. I teraz wystartowałem w zawodach i jeżdżę już od 5 lat na rowerze. Bardzo lubię enduro, downhill. Zachęcam tu przyjeżdżać. Cześć, mam na imię Ania i mam 11 lat. Wystartowałam w zawodach i miałam jedną glebę. Bardzo fajny bike park. Bardzo fajnie się tu można nauczyć enduro. Bardzo fajne trasy. Po co przyjechałem? Bo lubię jeździć na zawodach, rywalizować, bo jest fajna stawka i bardzo dobrze się jeździ. Jeszcze bardzo fajne nagrody są. Zachęcam tu przyjechać na zawody. Mam na imię Szymon, mam 8 lat. Przyjechałem tu na zawody, żeby się fajnie bawić. Przyjechałem z Krakowa. Wcześniej jeździłem w zawodach 3 lata temu. Bardzo polecam i cześć. Cześć, witamy serdecznie również mamy, które oczywiście z pewnym niepokojem, ale i z wielką satysfakcją przyglądały się rywalizacji swoich dzieciaków. Matka bardzo zestresowana, ale widzę, że dzieciaki dają radę i jest power. Ja nazywam się Maja, jestem mamą Franka i Miśki. Moje dzieci dzisiaj startują w zawodach enduro. Franek właśnie zaraz będzie kończył drugi OS. Impreza jest naprawdę super, zachęcamy wszystkich do udziału, na pewno nie jest łatwo. Ale jest super integracja, super atmosfera, nagrody dla dzieci, naprawdę wszystko pod kątem dzieci jest super zorganizowane, także zapraszamy i te maluchy kilkuletnie też, można troszeczkę zaznać rywalizacji i wziąć udział w czymś niecodziennym i zobaczyć, jak to jest na prawdziwych zawodach enduro, zapraszamy. Super zawody, dzieci zadowolone, super organizacja, pogoda dopisała i jest mega zabawa. No i to jest najważniejsze, mega zabawa dla dzieci, najważniejsza. Z pula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami sterowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Przygłas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Na trzeciej stronie medalu z nami za chwilę już tak naprawdę połączony gość telefoniczny, złoty medalista Mistrzostw Europy w skokach do wody, Andrzej Rzeszutek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No i przede wszystkim wypadałoby, Darku, pogratulować Andrzejowi. Tak, tak, od razu gratuluję. Panie Andrzeju, gratulujemy. Proszę powiedzieć, bo to nie jest takie oczywiste, że w skokach do wody mamy sukcesy. Jak do tego doszło? Dziękuję bardzo za gratulacje. No, szkoda, że nie jest oczywiste. Chciałoby się, żeby to jednak było normalne, że mamy wyniki. I to się powoli zmienia, bo dzięki nowinkom szkoleniowym oraz nowemu obiektowi w Rzeszowie udaje nam się zdobywać najwyższe miejsca na arenie międzynarodowej. Dla ciebie początek tych Mistrzostw Europy no, nie był najlepszy i nic nie zwiastowało, że zdobędziesz ten medal. No początek startów to były czwarte miejsca, dwa. Jedno w team evencie, czyli w rywalizacji grupowej, i uznajemy to za sukces, ponieważ pierwszy raz wystartowaliśmy, debiutowaliśmy w tej dyscyplinie, ponieważ nigdy wcześniej nie mieliśmy pełnego składu. Brakowało nam kobiety skaczącej z wieży 10-metrowej. Także to czwarte miejsce uznajemy za sukces, a jeśli chodzi o starty z 1 metra, no to Jest to pewnego rodzaju regres względem zeszłego roku, gdzie zdobyłem pierwsze miejsce, ale sam start, moje skoki, ogólna jakość ich wykonania były na wysokim poziomie i również się z niego cieszę. Po prostu nie wystarczyło na podium w przeciwieństwie do 3 metrów. Proszę powiedzieć, jaka jest pańska specjalność, jeśli chodzi o tę ekwilibrystykę w powietrzu? Co tam trzeba wykonać w powietrzu, żeby skoczyć po złoto Mistrzostw Europy? Ciężko chyba będzie tak wytłumaczyć. Może powiem, że po prostu zdaje mi się przynajmniej, że specjalizuję się w skakaniu na odkrytych basenach, bo moje największe... najwyższe wyniki są właśnie z odkrytych basenów, tak jak teraz w Turcji. No, to może tak. To trudny sport technicznie. Tam ja kiedyś przyglądałem się zawodom w skokach do wody i wiem, że im mniejszy rozbryzg wody podczas wejścia, przecięcia tej powierzchni, to tym lepiej, ale i to oznacza, że się dobrze skoczyło. Jak oceniać, czego szukać właśnie oceniając i szukając wrażeń z zawodów w skokach do wody? Na ocenę sędziego składa się oczywiście też więcej aspektów, nie tylko wejście do wody. Zawodnicy skaczą 6 skoków, jest to 6 rund skoków. Każdy skok musi być inny. Każdy z tych skoków różni się współczynnikiem trudności. Im wyższy współczynnik trudności, tym właśnie wyższy jest mnożnik tych ocen sędziów i na podstawie tego jest cała suma zbierana. A jeśli chodzi o techniczne rzeczy, to ocenia się wysokość, odległość od trampoliny, czystość wykonania, pewną taką estetykę wykonania skoku oraz to czyste wejście z jak najmniejszym rozpryskiem. To się pana zapytam, bo zbliżają się wakacje. To taki sport chyba, który sprzyja właśnie pójść na basen i zaimponować kolegom i koleżankom. Prawda? Szczerze powiem, że poza treningiem to raczej nie skaczę do wody. Nie kusi to pana gdzieś tam na kąpielisku? Tak, nie kusi mnie absolutnie, ani też nie polecam skakania na dziko, jeżeli nie wiadomo, jakiej głębokości jest woda. Radzę raczej kontrolowane warunki, takie jak na obiektach do tego przeznaczonych. No. I pod okiem specjalistów oczywiście robić takie rzeczy. Jak zachęcić do uprawiania skoków do wody? Jest to wspaniała dyscyplina, która rozwija całe ciało, nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. Bardzo wymagające są zawody w tej dyscyplinie, ponieważ wymagają wielkiego opanowania i pewna świadomość, że cały czas jesteśmy oceniani, myślę, że też może się przydać w przyszłym życiu. A poza tym, zapraszamy na treningi najmłodszych, bo treningi zaczyna się już od 6 roku życia i żeby wykształcić te umiejętności potrzeba bardzo, bardzo dużo czasu i pracy. Właśnie, to dobra informacja dla rodziców, którzy mają dzieci 6-latków. Zapraszamy w takim razie. Gdzie pan zaczynał, jak pan zaczynał? W Rzeszowie, w klubie ZKS Stal Rzeszów. Teraz nasza sekcja nazywa się KSW Stal Rzeszów. I mamy grupy naborowe, także oczywiście zapraszamy. No, dzieci, zapraszam do Rzeszowa. Macie od kogo czerpać. Bardzo, bardzo dziękujemy. Andrzej Rzeszutek był telefonicznym gościem 3 strony medalu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. A za chwilę będzie Liga Mistrzów. W studiu jest już Bogusław Leśnodorski. Dzień dobry państwu. Jest pan pod wielkim wrażeniem tego, co się wczoraj wydarzyło w Monachium? Tak. W ogóle PSG wyglądało kosmicznie dobrze w całych rozgrywkach, a Inter tak jakby nie dojechał w ogóle na mecz. No właśnie. Stąd ta różnica. Zaraz o tym porozmawiamy. piękne okoliczności przyrody i nie tylko w Rzymie. Pędzi tam peleton 108 edycji Giro d'Italia. 75 km jeszcze do mety w różowej koszulce lidera od wczoraj, w zasadzie od dzisiaj, bo pierwszy dzień, ale wczoraj to wywalczył w pięknym stylu Simon Yates. Dzisiaj jego drużyna Wisma Lisebajk jedzie w czarnych strojach z różowymi takimi fajnymi wstawkami. Fajnie to wygląda. A w walce o piłkarską ekstraklasę Wisła Płock do przerwy prowadzi z Miedzią Legnica 1-0. Więc Wisła na razie jest w ekstraklasie. O krok bliżej przynajmniej, no ale jeszcze trzeba drugą połowę rozegrać na równie dobrym poziomie. No dobrze, rozmawiamy teraz o Lidze Mistrzów, o wczorajszym meczu. Rozbity Intermediolan. Tam nie było równego poziomu. Nie było. Bogusław Leśnodorski, który z Legią Warszawa jako prezes był w Lidze Mistrzów, więc wie, jak to się je. Z czego to wynika? Czy może wynikać, że ten Inter nie dojechał, tak jak powiedziałeś, na ten mecz? Dziękuję ci, Darek, ale my jednak byliśmy kilka tam kroków jeszcze niżej, do finału troszkę zabrakło. Ciut. Myślę, że powiem ci, ja w tamtych czasach w ogóle sądziłem, że PSG ze swoim DNA i podejściem nigdy nie wygra Ligi Mistrzów. No, nawet Kylian Mbappé tak sądził i odszedł do Realu. No, to ja wcześniej, to ja tak myślałem, to było modne, znaczy się. I no i trzeba powiedzieć, że ten Luis Enrique stworzył drużynę, która no, w tej edycji Ligi Mistrzów pokazała coś, co wydaje mi się, że wielu nawet ekspertów może bardzo, bardzo zaskoczyć i niespecjalnie chyba byli, nikt się nie spodziewał, poza tymi oczywiście, którzy oglądają francuską ligę i oglądali to PSG, a ta liga jest trochę traktowana po macoszemu, to nie jest tak, że to jest, wiesz, La Liga, Premier League, nawet Bundesliga, no liga nie jest takim... No PSG na co dzień gra na podwórku, które nie jest uważane za top piłkarskiej Europy. Aczkolwiek przecież Paris Saint-Germain to jedna z, no, z największych marek, jeśli chodzi o piłkę nożną. No wiesz, no, powinna przyciągać. Arabskie pieniądze, dużo zamieszania, wielkie gwiazdy w ostatnich latach, więc no takie, powiedzmy, rozpoznawalność na pewno bardzo wzrosła i te zasięgi, ale dalej do tych topowych klubów Realu, czy Barcelony, czy nawet Juventusu, czy klubu z Premier League, czy Bayernu Monachium, to jakby jeszcze wydawało się, że daleko, a teraz na pewno weszli do tego właśnie ścisłego topu europejskiej piłki, no. Jak scharakteryzować tę jakość? Z czego ona wynika? To, że PSG gra tak jak gra, że rozbija Inter w 5-0, no to jest pogrom po prostu. No Inter nie dojechał, to jest po pierwsze. Po drugie, spróbowali na początku dosyć naiwnie grać w piłkę, przynajmniej próbowali, no i szybko zostali ukarani i właściwie w 20 minucie to się mecz zakończył. Tak, szybkie 2-0? Tak, i później to już była konsekwencja, no bo widzisz, że jesteś dużo słabszy, nie wypada w finale takich rozgrywek odpuścić, więc niby się coś starasz, jak się starasz, to się odkrywasz, jak się odkrywasz, to ci goście cię zabijają, no. Mhm. Są tak szybcy i tak dobrzy, że właściwie robią przewagę zaraz po przejściu połowy i jest koniec. No. Jeszcze wątek polski. Jak oceniasz debiut w Lidze Mistrzów Nikoli Zalewskiego? No dobry on jest, no. W sensie nie będzie to chyba taka gwiazda formatu jak Lewy, nawet czy Szczęsny, czy w pewnym momencie Arek Milik. Ale no fajnie, że jest, no. Dobrze. Brakuje na razie siły uderzenia, bo no, tak, próbował, no, on próbuje, ale jeszcze nie ma tego uderzenia. No, na tle tych, też na jego pozycji, tych piłkarzy takich zdecydowanie wyróżniających się, no to wydaje mi się, że jak mówię, że jest dobry, to jest taka fair ocena, no ale wiadomo, tam jest bardzo wysoki poziom, no porównujesz do gości, którzy są w ogóle no zaskakująco dobrze, no to też jest ciekawe, to widać i na przykładzie Barcelony PSG, ewidentnie zdarzyło się coś, na co ja w sumie czekałem od dłuższego czasu, jest taka prawdziwa zmiana pokoleniowa i topową piłkę potrafią grać drużyny, gdzie tam średnia wieku jest 20 tam lat z małym hakiem, a większość piłkarzy ma około 20. To jest niesamowite, wczoraj ten Désiré Doué. W Barcelonie jest przecież ten Yamal, więc to jest... Ale oni wszyscy, no. A, wiesz, to samo dotyczy najbardziej zaskakujące. Wiesz, bywało tak w piłce często tych piłkarzy ofensywnych na skrzydłach się wpuszczało młodych, bo oni mało mogą popsuć, ale tam w obronie grają goście też w Barcelonie czy w PSG, które są w naszych standardach dzieciakami. No. To ja się ciebie... Dlatego Barcelona przegrała, bo jednak fizycznie ten Inter wtedy przynajmniej zagrał to poje zawody dwumecz. Bardzo w ogóle to był fantastyczny dwumecz Interu z Barceloną w półfinale, a zresztą droga PSG do finału. Chyba najciekawsze rozgrywki od lat. Też mam takie wrażenie, że w tym roku się to wyjątkowo ciekawie oglądało. Chciałem zapytać, czy podpisujesz się pod stwierdzeniem, że drugim największym wygranym tegorocznej Ligi Mistrzów jest Lech Poznań? Przyszłoroczny. Darek, jest Dzień Dziecka i Dzień Wyborów Prezydenckich. Nie przestaje robić takich żartów. No w przyszłym roku Lech zagra w eliminacjach do... No i wiesz co, no jest tak, no ja tak mówię od lat, że wydaje mi się, że to jest okej, że jak polska drużyna klubowa ma jakieś szanse, to należy trzymać za nią kciuki. No więc mam nadzieję, że Lech będzie mocniejszy niż na koniec tego sezonu. Zresztą oni piłkarsko w zeszłym sezonie i w tym wydawało się, że mają najlepszą drużynę, no w tym dowieźli, ledwo, ale dowieźli, bo tam słupki na końcu ich ratowały. No zobaczymy, czy coś wyciągną wnioski i zamiast osłabić tę drużynę, to jeszcze trochę ją może wzmocnią i może na te eliminacje będzie tak, że ten Lech sobie poradzi, no gdzieś tam dojdzie, no. Mhm. Wydaje mi się, że minimum w Lidze Europy to zagra. Legia ma zagrać w Lidze Europy w eliminacjach, z kolei w Lidze Konferencji Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Ten rok pokazał, że no, Liga Konferencji to jest taki poziom naszych drużyn. Ten rok to pokazał, że bardzo dobrze zagraliśmy w tej Lidze Konferencji. Oczywiście, że tam grają powiedzmy przeciętne drużyny z dobrych lig, ale no to bardzo dobrze się ułożyło. Ćwierćfinały Legii i Jagiellonii. No to... I dobre mecze poszczególne takie zapadające w pamięć. Choć wszyscy... Niestety, no jak doszło do takiej poważnej piłki i rywalizacji, no to jednak w tych ćwierćfinałach no widać było różnicę taką zdecydowaną na korzyść przeciwników. Ani Legia, ani Jagiellonia nie załapała się na grę. Tam nie było przestrzeni żadnej do tego, żeby te ćwierćfinały przejść, ale tak, duży sukces. No zresztą te rozgrywki po to są zorganizowane, żeby takie kluby mogły się pokazać, no i piłkarze. Tutaj zareklamuję podcast Jarmark Sportowy w social mediach Polskiego Radia. Prowadzę go z Filipem Jastrzębskim i rozmawiamy o sporcie, o różnych rzeczach. Niedawno Boguś gościłeś w jednym z odcinków. Pytaliśmy się ciebie o kandydowanie na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wygląda na to, że Cezary Kulesza będzie... No wygląda na to, że... Jest jedynym kandydatem. Nikt się nie odważył. Czadek spacyfikował każdą, nawet potencjalną opozycję dość sprawnie i można powiedzieć brutalnie, albo bezwzględnie, albo skutecznie. To już nie ma znaczenia i będzie prezesem. Miejmy nadzieję, że kolejna kadencja będzie troszkę bardziej udana niż pierwsza. No, na co możemy liczyć? Jakiś wielki turniej w Polsce? Kolejne mecze typu finału Ligi Europy? Można, powiedzmy, odpowiedzieć dwojako. Możemy liczyć na nic, albo możemy liczyć na to, że będzie dosyć wesoło. To chyba lepiej, żeby było wesoło. No właśnie, lepiej, żeby było wesoło. Nie spodziewałbym się jakichś takich, powiedzmy, rewolucji i wielkich zmian. To środowisko, które wybrało Czarka i to środowisko wokół Czarka, w większości to są ludzie, którzy są nastawieni na to, duża część polskiego środowiska piłkarskiego, po prostu na to, żeby trwać. No i trwają. Tak. Więc tam nie widać jakiegoś imperatywu, który miałby ich skłonić do, powiedzmy, do zrobienia czegoś takiego, powiedzmy, spektakularnego lub epokowego dla polskiej piłki, więc bym się dużo nie spodziewał, będziemy trwali. To kolejna kadencja może dla ciebie, następna. Nie wykluczam. To się cieszę w takim razie. Bogusław Leśnodorski, były prezes Legii Warszawa, a dziś zagorzały kibic piłki nożnej i sportów wszelakich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. waiting for. Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Overlord. Stiffness. Concha. Concha. She said to little DJ, get that quick, my street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Minut do godziny 18. Czas na podsumowanie wydarzeń trzeciego tygodnia Giro d'Italia. 108. edycja zbliża się do końca. Jeszcze 64 km. A co się działo w ostatnim tygodniu? O tym wszystkim Henryk Sytner. Trzeci tydzień Giro był jednym z najtrudniejszych w tegorocznym wyścigu. A rozpoczął się etapem liczącym 203 km z czterema dużymi wzniesieniami. Pierwsze prowadziło na szczyt San Valentino, na którym pierwszy był Włoch Christian Scaroni, który wjechał na metę, trzymając się za ręce z kolegą zastany, swoim rodakiem Lorenzo Fortunato. Na mecie zdradził kulisy zwycięstwa. Z kolegą walczyliśmy bardzo mocno, ale pozwolił mi wygrać etap. Byłem na granicy wytrzymałości na ostatnim kilometrze, na którym było bardzo stromo. Padał deszcz, co doprowadziło do kilku upadków. Z wyścigu wycofał się jeden z faworytów, Giro, Słoweniec Primož Roglič, poszkodowany w kilku kraksach na wcześniejszych etapach. Lider Del Toro miał kłopoty na ostatnich 3 kilometrach. Ostatecznie przyjechał 13. Kolejny etap znów przez góry liczył 155 kilometrów i kończył się w Bormio. Kolarze musieli pokonać 2 trudne podjazdy, Passo del Tonale i Passo del Morziloro, o łącznym przewyższeniu 3800 metrów. Del Toro nie miał już takich problemów na trasie jak dzień wcześniej. Tym razem spisał się znakomicie. 1,5 kilometra przed metą na zjeździe wyprzedził Francuza Romain Bardet i nowego wicelidera wyścigu, Ekwadorczyka Richarda Carapaza, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w Giro d'Italia. Majka awansował na 16 lokatę. Na 18 etapie kolejna niespodzianka. Wygrywa w Lombardii po samotnym finiszu Niemiec Nico Denz, który wyprzedzał ponad minutę pierwszych towarzyszy długiej ucieczki, Włocha Mirko Mestriego i Belga Eduarda Plankerta, którzy finiszowali na czele 10-osobowej grupy. Peleton z liderem Del Toro i wspierającym go Rafałem Majką dojechał do mety 14 minut po zwycięzcy. Peleton pozwolił odjechać ucieczce liczącej 36 zawodników. Z tego grona wyłonił się triumfator, który zaatakował 18 km przed metą i odniósł trzecie w karierze zwycięstwo etapowe w Giro d'Italia. Bardzo trudny był 19 etap z 5 wspinaczkami i przewyższeniem prawie 5000 metrów. Przez długi czas uciekało 33 kolarzy, ale nie dojechali do mety. Na 28 kilometrze przed końcem etapu na czele wyścigu jechał już tylko jeden kolarz, Francuz Nicolas Prodhomme, i nie dał się już doścignąć, choć grupa faworytów wyścigu prowadzona przez Rafała Majkę szybko zbliżała się do Francuza. 6 kilometrów przed metą zaatakował Richard Carapaz, któremu na kole siadł lider Isaac Del Toro. Ale Prodhomme nie dał się wyprzedzić, odnosząc dopiero drugie zwycięstwo w karierze. Kolejny górski etap z metą w Sestiere liczył 205 km i przeniósł nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Wygrał Australijczyk Chris Harper, ale nie on był autorem największej niespodzianki. Brytyjczyk Simon Yates zajął trzecie miejsce i niespodziewanie został nowym liderem wyścigu. Prowadzący w klasyfikacji Meksykanin Isaac Del Toro był dopiero 9, tracąc do Yatesa ponad 5 minut. Obaj kolarze jechali w tej samej grupie jeszcze 40 km, ale wtedy Brytyjczyk zaatakował, a Meksykanin nie miał siły go skontrować. Dziś ostatni etap wyścigu ze startem i metą w Rzymie. Tak, to trzeba przyznać, teraz akurat peleton przejeżdża pod samym Koloseum, 61,5 km do mety, ucieka grupka 6 kolarzy, peleton traci 18 sekund, więc no, grupa zasadnicza kontroluje sytuację. Przypomnę, od wczoraj liderem jest Simon Yates po genialnym podjeździe, na którym 7 lat temu bodaj stracił prowadzenie w wyścigu, a wczoraj odzyskał, można powiedzieć, piękna pętla czasu. No to z Rzymu przenosimy się teraz do Polski, bo trwa walka o piłkarską ekstraklasę. W finale baraży Wisła Płock prowadzi z Miedzią Legnica 2-0. Jest 60. minuta spotkania. Czyli bliżej, już dwa Coraz kroki, bliżej, tak? Tak. Był jeden przed chwilą. Creeping in my window. I get a hot flash whenever the wind blows. Nothing to my name now when everybody knows. When I'm in need of cash, I go down to the bingo. Last night I asked Jenny for a quid. This is the fifth time I'm used to taking the piss. A bottle of Rio and some chicken and chips in my pumps and my wine house quiff. We love you, Amy. Who's that knocking at the front door? Bills, bills, please no more. I'm 20-something young with my priorities straight. Yeah. I need to buy a booze and I need to buy a draw. This summer I'm going out every night. Yeah. Anyone can get it, I ain't scared of a fight. You can be down or be on the other side. True. But this is my idea of the perfect life. Listen, but taught myself to fire when I needed ammunition. I taught myself to sing and I taught myself to shout. I taught myself how to get by and go without. I taught myself to make a proper English breakfast, 'cause I'm a little teapot short and stout. I'm that girl all alone in the crowd, 'cause all of you's are followers and do it for the clout. I can't afford to be what everybody's on. The only way I can afford is if you do a discount. I'll probably be overseas. I speak a lot of French. Wee, wee, wee. Maybe just a hater, 'cause my future's bright. And this is my idea of the perfect life.